Lutosławskiego, Paula Kinaszewska. Bilety dostępne na Polskie Radio Bilety 24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska solidarna z Ukrainą po wczorajszym ataku w Odessie, który pochłonął ponad 20 ofiar. Fikcyjne wybory z wynikiem ustalonym z góry. Rosjanie wybierają prezydenta. Urodzony w Zambii von Gefing będzie premierem Walii. Stoimy solidarnie z narodem ukraińskim po piątkowym haniebnym ataku w Odessie, napisało w oświadczeniu Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Wczoraj wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na miasto, głównie na obiekty infrastruktury cywilnej. Zginęło 21 osób, ponad 70 zostało rannych. Stan niektórych z nich jest ciężki. Głosowanie, którego wynik jest z góry wiadomy. W Rosji trwa specjalna operacja wyborcza, której celem jest zapewnienie jak największej frekwencji, ocenił Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Gość Polskiego Radia zwrócił uwagę, że w tym roku Kreml zaplanował frekwencję na 80%. Nie ma obserwatorów niezależnych, także to wszystko jest organizowane przez aparat państwowy. A sposób liczenia głosów, no to już jest bardzo wątpliwy, bo biorąc pod uwagę, że tereny okupowane są objęte stanem wojennym, gdzie rządzą służby i wojsko, to te wybory po prostu no, są fikcją. Po raz pierwszy w historii wyborów prezydenckich w Rosji głosowanie trwa 3 dni. Można także głosować zdalnie. Uroczysta gala z okazji 25-lecia członkowska Polski w NATO odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie. Szef MON mówił o silnej armii, sile w sojuszach i odpornym społeczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest lojalnym sojusznikiem. Dodał, że przed naszym krajem stoją nowe zadania w dziedzinie wojskowości. Budowanie obrony cywilnej, transformacja polskiego wojska, zaangażowanie wspólnoty samorządowej, organizacji pozarządowych, dobrze dowodzone wojsko apolityczne, najlepiej przygotowane, ale nie tylko w sprzęt z najwyższej półki, ale dobrze wyposażony i bezpieczny żołnierz Wojska Polskiego. To są nasze priorytety. Budujemy nowe komponenty wojska, wojska dronowe, kosmiczne czy medyczne. Szef MON wręczył także nagrodę osobom zasłużonym dla procesu członkostwa Polski w NATO. Europa będzie miała pierwszego czarnoskórego szefa rządu. To urodzony w Zambii Walijczyk von Gefing. Tamtejsza Partia Pracy wybrała nowego lidera. W środę regionalny parlament formalnie wybierze go na pierwszego ministra, szefa regionalnego rządu w Cardiff. Polityk ma korzenie w Zambii. Razem przewracamy stronę w księdze naszej historii, mówił nie tylko ze względu na kolor skóry, ale też dlatego, że w walijskiej polityce następuje pokoleniowy przeskok. 50-latek reprezentuje polityczne pokolenie, dla którego czymś naturalnym jest dewolucja, czyli decentralizacja i przeniesienie części władzy z Londynu do Cardiff. Proces zaczął się w 1997 roku. Walijskie rozwiązania walijskich problemów mam to we krwi, dlatego chcę, by to był początek bardziej zdecydowanego marszu ku przyszłości. Ale polityk słyszy pytania o przeszłość, a dokładniej o przelew, jaki przyjął podczas kampanii od firmy, której właścicielem jest człowiek skazany za nielegalne składowanie odpadów w rezerwacie. Opozycja nie kryje niepokoju. Priorytety nowego lidera to na przykład kolejki w szpitalach oraz protesty rolników. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Zjednoczonym Królestwie jest troje pierwszych ministrów, oprócz Walii także w Szkocji i Irlandii Północnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Wielkie derby Śląska dla Górnika. Zabrzanie pokonali 2-1 Ruch Chorzów w meczu 25. kolejki. Wcześniej 3 punkty zgarnął lider piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia Białystok, który wygrał 2-0 z Radomiakiem Radą. Chciałem rozpocząć od gratulacji dla drużyny za to zwycięstwo. To był trudny mecz dla nas i bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Bardzo cenne to jest dla nas zwycięstwo. Chciałem takie też osobne gratulacje tutaj dla całej drużyny za to, że dzisiaj zachowaliśmy czyste konto, bo w naszym przypadku nie jest to rzecz, która dzieje się często. Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Trwa ostatnie spotkanie. Śląsk-Wrocław bezbramkowo remisuje z Puszczą Niepołomice. Przed momentem rozpoczęła się druga połowa.

Ale w sumie z jednej strony to każda pogoda jest dobra do słuchania radia. No to teraz oficjalnie witamy Państwa bardzo ciepło, serdecznie, no i sobotnio. Na antenie Trójki Elżbieta Milinowska, Michał Grabek-Grabkowski, Departament Rytmu. Do północy. Początek z Australijczykami z The Bambus. We'll be right back. yourself. Well, the guy said back, even called myself something else. In fact, but you can tell that you ain't confident. I said I called your house, you ain't called back. I called your cell, you ain't phoned me back. I sent you mail, they all came back. Sent you an email, you ain't wrote me back. Sent you a text, and you ain't text back. Message I sent, well, the guy sent back. Called myself something else. In fact, but now you can tell and you ain't confident. The Bamboos, dziewięcioosobowa ekipa, która już trzecią dekadę nagrywa, koncertuje, no i chyba dobrze się ma. Pochodzą z Australii, w tym słońcu nagrywają piękne rzeczy. To album numer 4 z 2010 roku. 19 minut po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą być Państwo z nami w kontakcie, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Legendarni Brytyjczycy z Incognito, Acid Jazz na pełnej fali, tutaj zremiksowani przez japoński kolektyw Kyoto Jazz Massive. No właśnie, jazz, pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania, a godzin będą trzy, to godzina jazzowo-funkowa, druga godzina podszyta bardzo dobrym basem, a trzecia, mówiąc prostym językiem, najszybsza. Taki to departament rytmu do północy. Teraz mamy 27 minut po 21, no i Herbie Hancock. bez wątpienia kontynuacja muzyki pasma Legend, bo Herbie Hancock i pięknie śpiewająca Chaka Khan na płycie z 2001 roku Future to Future. A propos dzisiejszej rozkładu jazdy, w trzeciej godzinie nowości od Fortet, nowości od Metronomy i nowości od Bicep. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do północy Departament Rytmu. Póki co jazzowo w tej pierwszej godzinie. Teraz z Mosesem Boydem, a za chwilę nowość od Kamazi Washingtona. dwóch młodych muzycznych czarodziejów. Z jednej strony ten z Wielkiej Brytanii, Moses Boyd, perkusista, z drugiej strony Kamasi Washington z Los Angeles. O ile w obozie tego pierwszego cisza na temat nowego wydawnictwa, o tyle ten drugi zapowiada nową płytę. 3 maja Fearless Movement, nowy album od Kamasiego Washingtona, najbardziej taneczny, jaki do tej pory powstał, tak zapowiada artysta. Na płycie George Clinton, na płycie Thundercat, na płycie Andre 3000. Prologue to utwór, który zapowiada to wydawnictwo. Wątek orkiestrowy, cotygodniowy w naszych spotkaniach, czas właśnie na niego i na polskie podwórko. To bardzo mała orkiestra, no ale jakże funkowo bujająca. Break the Funk na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a państwo słuchają Departamentu Rytmu, 13 do 10. Eko elu lud, składam do was na hud. Wyartykułować tezę, a zwoł mnie Elko Gór. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jaj wytarmoszę, Mirman dla kokodam. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj. Że konkursze nie cenię, ale jaja naj. A jakie? Zaśpiewa ze mną cały chór. Od szczęśliwych z wolnego chowu kur, które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jąłem miast, jaś to nie widzka, kwas. A bo ty jak ruch, kiel sobie za ja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nawet to ferma, jarać się tym może inno. Obert, Szturman, Herman, to już dawno nie zdą. Jaja jak berety, kto to widział, żeby tak traktować kobiety. Czort ich opętał, gorsi są mi zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurcie mięszcy, potworni drobił kaci. Za to ptasie cierpienie, co go los wam odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, chadzaj na skróta, sprawy zdrowa i dumna. Kwietła, hita, kubuta. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. No na pewno w przypadku warszawskiego kolektywu Break the Funk można powiedzieć, gdzie są chłopcy z tamtych lat. DJ Spikey, DJ Benito i ojciec Karol. Tutaj jako kolektyw Break the Funk z gościnnym udziałem paprodziada Kita Koguta. Dzisiaj 3 godziny jeszcze Departamentu Rytmu, 2 i troszeczkę w zasadzie. Każda godzina inna, druga zupełnie różna, także zapraszam już teraz. 9 minut do 22, cały czas Podwórko Polskie. W splątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg. Bóg mi niepojęty. W splątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg. Bóg mi niepojęty. Ole, ole, ole, ole, oli, bogini